Panie, premiera na scenie teatralnej Trójki, dziękujemy. A ja, Barbara Marcinik, zaproszę Państwa ponownie po 21. Do usłyszenia. Jest 21. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne ofiary dopalaczy na Opolszczyźnie. Zmarło dwóch młodych mężczyzn. W rocznicę rozpoczęcia przez nazistów likwidacji warszawskiego getta ulicami miasta przeszedł Marsz Pamięci. Lotnisko w Bydgoszczy wznowiło pracę. Ruch samolotów był wstrzymany po wypadku szkoleniowej Cessny. Prawdopodobnie zażyli nowy rodzaj dopalaczy. Nie żyje dwóch mężczyzn ze Strzelec Opolskich i Jemielnicy w województwie opolskim. Trzeci mężczyzna z objawami zatrucia został przewieziony do szpitala w Sosnowcu. Pierwszą informację o śmierci 20-latka policjanci dostali wczoraj wieczorem, informuje Paulina Porada z komendy w Strzelcach. Kolejne zgłoszenie o śmierci 18-latka otrzymaliśmy dzisiaj nad ranem. Natomiast trzecia osoba, 25-letni mężczyzna z objawami zatrucia dzisiaj trafił do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policjantów osoby te miały zażywać jakąś nieznaną substancję. Teraz pod nadzorem prokuratora wyjaśniamy okoliczności tych zdarzeń. Zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok da odpowiedź na pytanie, co było przyczyną śmierci 18 i 20-latka. Młodzi mężczyźni bawili się w tym samym klubie na Śląsku. Chemicy badają, co zawierają dopalacze, które były przyczyną śmierci. Ulicami stolicy przeszedł marsz upamiętniający 76. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców likwidacji warszawskiego getta. W tym roku przypominał o Szmulu Zygielbojmie, działaczu Bundu, który bezskutecznie alarmował zachodnią opinię publiczną o masowym mordowaniu Żydów na terenie okupowanej Polski. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo wiele winni tym ludziom, którzy po prostu wtedy odjeżdżali na śmierć z Umschlagplatzu. Chodzimy tutaj, oddychamy tym samym powietrzem, chodzimy niemalże po jakichś cząstkach pozostawionych przez tych ludzi, po ich cierpieniu, po ich osamotnieniu. Jestem tutaj co roku, jestem Polką, ale jestem też w rodzinie żydowskiej i dla mnie to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że Warszawa była miastem polskim, ale była też miastem polskich Żydów. Jestem dlatego, że cała moja rodzina zginęła w getcie warszawskim i grobów nie ma. Może prochy są w Treblince, ale to jest metoda upamiętnienia całej mojej rodziny. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli likwidację getta. W ciągu dwóch miesięcy do obozu zagłady w Treblince wywieziono ponad 250 tysięcy ludzi. Kilka tysięcy rozstrzelano na miejscu. Lotnisko w Bydgoszczy znów działa bez zakłóceń. Starty i lądowania wstrzymano po tym, jak po południu szkoleniowa Cessna uderzyła o pas startowy i złamała podwozie. Dwóm osobom, które były na pokładzie, nic się nie stało. Pasażerowie Lufthansy, którzy mieli bilety do Frankfurtu, musieli czekać na lotnisku 3 godziny. Rzecznik prasowy portu Daniel Mackiewicz. O godzinie 19.30 został wznowiony ruch na lotnisku i o tej godzinie odleciał samolot Lufthansy do Frankfurtu. Kolejny lot z Londynu Luton już bez przeszkód wyląduje na bydgoskim lotnisku. To oczywiście zdarzenie zostało zgłoszone do Komisji Badania Wypadków Lotniczych i też jak najbardziej będzie prowadziła dochodzenie w tej sprawie. Za sterami Cessny, gdy doszło do wypadku, siedziała kursantka jednej z prywatnych szkół lotniczych i ona i instruktor wyszli z samolotu o własnych siłach z niewielkimi potłuczeniami. W nocy w wielu miejscach będzie pogodne niebo, więc warto spojrzeć w górę i zobaczyć Perseidę. Nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt, zapewnia Jacek Czekański, astronom z Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Od lat robi się te obserwacje gołym okiem. A zatem przystosowanie oczu do idealnej ciemności, idealne miejsce obserwacyjne, czyli z dala od miejskich świateł z czarnym tłem nieba. No a jeśli chodzi o nasze Perseidy, to sytuacja jest piękna, bo to jeden z najbardziej licznych rojów. Czasami obserwowane jest nawet do 100 przelotów na godzinę, czyli drodzy Państwo, 100 życzeń na godzinę można sobie zażyczyć i zostaną spełnione. Perseidy będą widoczne na niebie w ciągu najbliższego miesiąca, a najwięcej świetlistych śladów zobaczymy w nocy z 12 na 13 sierpnia. W Trójce teraz już wiadomości sportowe. I w studiu Mateusz Fusiarz. Ekstraklasa wróciła na dobre. Za nami już 7 meczów. W dwóch dzisiejszych padło 5 bramek. Wynikiem 1-1 zakończyło się starcie Górnika Zabrze z Koroną Kielce. Po raz kolejny błysnął Daniel Smuga, czyli ten, który uratował Górnikowi europejskie puchary. Ze strony Korony odpowiedział Iwan Jukić, a jego klubowy kolega Maciej Górski mówi, że to, co dziś pokazali, to trochę za mało. Według mnie graliśmy trochę za wolno, te akcje powinny być bardziej przyspieszane. Grom na 1-2 kontakty, natomiast dużo też było włożenia piłki. To nie była do końca nasza gra dzisiaj. Dużo też bardzo takich wybić piłki na oślep, ale jesteśmy optymistami, ludźmi ambitnymi i na pewno jeszcze to będziemy poprawiać. W Płocku Wisła grała z Lechem Poznań i tutaj emocji było odrobinę więcej, choć do 89 minuty wydawało się, że także będzie podział punktów. Ale właśnie wtedy Pedro Tiba przypomniał sobie, że przecież jest Portugalczykiem i kto jak kto, ale on strzelić piękną bramkę umie. I tak też zrobił, a kolejarz do Poznania wraca właśnie z 3 punktami. Jutro mecz Zagłębia Sosnowiec z Piastem Gliwice, no i Piast musi uważać, bo jeden Beniaminek już w tej kolejce wygrał. Można by pomyśleć, że w całej Polsce liczyła się tylko piłka. Proszę to powiedzieć kibicom w Wiśle. Pięknie zakończył się tam weekend z letnim Grand Prix w skokach narciarskich. Najpierw dominacja naszych w drużynówce, a w konkursie indywidualnym było dziś tak samo. Pierwszy był Kamil Stoch, który jak zwykle mówi, że jest co poprawić. Wydaje mi się, że zawsze można zrobić coś lepiej i ja zawsze staram się szukać w każdym skoku czegoś, co mogę wykonać lepiej. Dla mnie nie ma idealnego skoku, nie ma skoku, który nie dałoby się poprawić, w którym wszystko zagrałoby po prostu na 100%. To nie koniec dobrych wiadomości z Wisły. Tuż za Stochem uplasował się Piotrek Żyła, a czwarty był Dawid Kubacki, któremu do podium zabrakło niewiele. W Lublinie zakończyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski, a to oczywiście generalny sprawdzian przed Mistrzostwami Europy w Berlinie. I chyba po dzisiejszym dniu najważniejsze jest to, że Anita Włodarczyk osiągnęła najlepszy tegoroczny wynik na świecie, 79-59, no i oczywiście dziś wygrała. Skoro mowa o zwycięzcach, to w Grand Prix Niemiec najlepszy był dzisiaj Lewis Hamilton. Nieczęsto zdarza się w Formule 1, że wygrywa się startując 14 miejsca po kwalifikacjach, ale Brytyjczykowi się udało. Drugi był Valtteri Bottas, trzeci Kimi Raikkonen, a startujący z pole position Sebastian Vettel wyścigu nie ukończył. No i na koniec jeszcze Tour de France. 15 etap wielkiej pętli z metą w Carcassonne wygrał Duńczyk Magnus Cort Nielsen. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był 8, ale apetyt to Majka miał na znacznie więcej. Tej nocy tylko miejscami na północy, południowym wschodzie i Pogórzu Karpackim przelotne opady deszczu, na krańcach południowych burze, przeważnie od 14 do 18 stopni. Jutro więcej chmur głównie na wschodzie i na południowym wschodzie i tam może grzmieć od 24 do 28 przeważnie, nad morzem trochę chłodniej od 22 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Czasy zmarłe z martwych powstają pod jego pędzlem, a widz na widok jednego epizodu mimowoli odtwarza sobie w duszy cały świat rycersko-kozacze. Malarstwo Józefa Branta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawę polecał Henryk Sienkiewicz. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Tak się składa, że wygrywasz! Bo w loterii Cinema City każdy bilet wygrywa. Tego lata do zgarnięcia wyjątkowe nagrody. Jeep Renegade, wycieczki, bony paliwowe, rowery, karty Unlimited, bilety na film, popcorn i wiele, wiele innych. Zasady są proste. Oglądaj filmy i wygrywaj. Ponad milion niezwykłych nagród czeka w Cinema City. Sprawdź, co wygrałeś na każdybiletwygrywa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie i na zakochanego Szekspira, i na Kumoszki z Windsoru, i na festiwal szekspirowski w niezwykłym teatrze, na niezwykłej scenie. Profesor Jerzy Limon tym razem tylko przypomina, zapraszając nas na festiwal. Za tydzień będziemy już gościć w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Tymczasem... Mm. magazyn bardzo kulturalny. Wędrowanie wakacyjne rozpoczynamy dzisiaj w Chorzowie. Niespodzianka. I naszym pierwszym gościem jest pan Dariusz Miłkowski, dyrektor... Dobry wieczór. O, dobry wieczór. Dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie. Czy wciąż? Jeszcze miesiąc. To może później wyjaśnimy, co takiego wydarzyło się, że czas wakacyjny spędza pan dyrektor w tym teatrze. Ale zacznijmy od Chorzowa właśnie, bo to jedno z piękniejszych miast śląskich, choć położone w centrum okręgu przemysłowego, chociaż ten przemysł już kurczy się. Teraz to się nazywa Metropolia Górnośląska. Aha. Ale rzeczywiście miasto jest położone tak, że właściwie nie ma żadnej możliwości rozrośnięcia się, bo po prostu otoczone jest ze wszystkich stron innymi miastami śląskimi. Także nie ma gdzie uciekać specjalnie, ale nie ma też powodu. Ewentualnie można ukryć się w jednej z alejek, chyba jednego z bardziej atrakcyjnych parków w Polsce. Rzeczywiście olbrzymi park stworzony na terenach pogórniczych, na hałdach. Mm. Wspaniale się rozrósł przez 50 lat, jak istnieje. To jest takie miejsce relaksu dla wielu bardzo Ślązaków, tym bardziej, że tam się znajdują takie różne rzeczy. A to rosarium, a to planetarium, a to wesołe miasteczko. Dwa stawy, po których można sobie popływać jakimś stateczkiem. Kolejka linowa, no i stadion śląskich i skansen, czyli atrakcji jest mnóstwo i mnóstwo fantastycznej zieleni. Potwierdzam, byłam tam lata temu w samym centrum Chorzowa, uwaga, i w parku, i na stadionie. Świeżo po remoncie, więc wrócił do użytku, prawda, jest nazywany na Śląsku kotłem czarownic i mamy nadzieję, że tam się będzie mnóstwo fantastycznych rzeczy działo. W tymże parku śląskim jeszcze jest zoo na przykład i jeszcze jest taka rozrzucona po całym parku wystawa rzeźby polskiej, głównie z lat 60. 70. Pan doskonale zna park, ale ja jeszcze wracam do owego stadionu. Otóż nie byłam tam na meczu piłki nożnej, tylko na koncertach i to fantastycznych, bo to chyba i zespół U2, i Sting, i ojej. Wszystko się zgadza i ta tradycja wraca. No właśnie, a samo centrum Chorzowa, ono też mnie zachwyciło i muszę panu powiedzieć, kiedy po raz pierwszy przyjechałam do miasta Chorzowa, do samego centrum, wybraliśmy się tam z profesorem Żukiem Opalskim. I ja stanęłam jak w rytach, tak chyba się mówi, bo nie mogłam uwierzyć w to, że jestem w śląskim mieście, no na tym przemysłowym terenie, a zabudowania uliczki przypominają mi, i tu pana zaskoczę, Sopot. To jest trochę prawdy. Sopot, czyli moje rodzinne miasto. Ja mam takie poczucie, że się niedaleko od tej kultury, w której żyłem, tej parkowej kultury z Sopotu, przenosząc do Chorzowa, nie uciekłem tak daleko. Chorzów był strasznie zaniedbany, jak się w nim znalazłem 34 lata temu. Natomiast to wszystko zaczyna coraz piękniej wyglądać. Zieleń jest fantastyczna. Moja mama, jak przyjechała raz z Sopotu do Chorzowa, wyszła na balkon, a ja mieszkam w takiej starej, stuletniej kamienicy, to powiedziała: Jezus Maria, nigdy nie byłam w tak zielonym miejscu. No, wyjechać z Sopotu i coś takiego przeżyć, to się rzadko zdarza. A poza tym to centrum Chorzowa ma coś także z Wiednia. Jest całe mnóstwo kamienic, na których można znaleźć, czasem nie można właśnie znaleźć, ale wiem o tym na przykład, że kamienica, w której ja mieszkam, była projektowana przez bardzo znanego wiedeńskiego architekta i to jest taka specjalna, bardzo oszczędna wiedeńska secesja. Naokoło jest kilka takich domów, którymi można się chwalić. A więc wspomniał pan, że spędził pan już 34 lata w Chorzowie. Taka pułapka. I można powiedzieć, że to pan właśnie stworzył ów teatr. To znaczy teatr jako instytucja już istniał, natomiast nie funkcjonował, bo to 84, tuż po przeróżnych kłopotach, jakie mieliśmy wszyscy, a to był teatr, który należał do telewizji, miał spełniać taką rolę rewii telewizyjnej, nigdy to się nie stało. I on przeżył też swoje problemy. Mhm. Ja dostałem ten mechanizm po prostu trochę na zasadzie, no może się uda to uratować. No i się udało. Gdybym wtedy wiedział, jak to będzie wyglądało, to może bym się zawahał przez chwilę, ale wtedy to dla mnie była fantastyczna przygoda. A jeżeli chodzi o mój wkład w całe to zdarzenie, no to oczywiście przyjąłem na siebie trochę rolę, dobrze, powiedzmy tak, wodza, ale udało mi się zebrać po prostu fantastyczną grupę ludzi i to po prostu my jako ta grupa ludzi stworzyliśmy ten teatr. Ładnie pan zachował się w stosunku do swojego zespołu, z którym rzeczywiście bardzo mocno uczciwie pan związał się. Nie wiem, czy są jeszcze artyści w tym teatrze, którzy pamiętają tamten początek? Jest rzeczywiście kilka osób. Jest Maria Meyer, jest Ela Okupska, a niestety Jacenty Jędrusik, Staszek Ptak. Skąd inną na nas patrzą pewnie z jakąś aprobatą. To jest cała grupa ludzi, która była związana. Natomiast zespół się wymienia, szczególnie ten, który musi być młodszy, prawda? To znaczy zespół baletowy, zespół wokalny, ale w zespole aktorskim jest ciągle Andrzej Kowalczyk, jest Adam Szymura. Jeszcze kilka osób można by było z takim długim stażem wymienić, natomiast bardzo stabilnie na przykład wygląda sytuacja w orkiestrze, która ma siedzące miejsce, więc może spokojnie po prostu opanować swoje fizyczności. Ogromna rzesza ludzi, którzy pracują w pracowniach, nawet niektórzy pracują troszkę dłużej ode mnie. No i w jakim stopniu przez te 34 lata pana teatr był teatrem rozrywki, a w jakim stopniu nie był? To znaczy, no, nie tylko rozrywką raczył społeczność lokalną, sąsiadów. Ja myślę, że teatr jest taką formą sztuki, która w ogóle jest bliska terminowi rozrywki. No nawet jeżeli przekazuje jakieś bardzo poważne treści. Ale rzeczywiście czasem uciekaliśmy od takiego rozumienia rozrywki w sposób potoczny. I zdarzały się nam różne przygody, tylko one się ogromnie opłacały potem, jeśli chodzi o umiejętności zespołu, o umiejętności rozumienia świata przez zespół, a przydawały się też w takich przygodach, bo myślę sobie, że na przykład to, że Józef Szajna dawno temu zrealizował swój spektakl autorski Ślady, z którym objechaliśmy kawałek świata później, gdzie wrócił z tym spektaklem do teatru po 13 latach nieobecności w ogóle, ale że to spotkanie dla aktorów było ogromnie pomocne także na przykład w ich istnieniu później w Ewicie, czyli w musicalu, rock operze, która nie jest jednak czystą rozrywką, tylko niesłychanie poważnym spektaklem o okrucieństwie polityki. I te przygody, te ucieczki, powiedzmy takie skoki w bok, czasem po prostu w stronę farsy, a czasem w stronę Sondheima, jak na przykład w Niedzieli w parku z George'em, to zrealizował Andrzej Bubień, czy też Przebudzenie wiosny opartym na tekście Wedekinda sprzed ponad 100 lat, który opowiada o wchodzeniu w dorosłe życie, także w seksualność dorosłą młodych bardzo ludzi. To trudny spektakl, pięknie zrealizowany przez Łukasza Kosa. To też była w jakiś sposób rozrywka, daleka od tego, czym są producenci, czy młody Frankenstein Mela Brooksa, ale zawsze próbujemy po prostu z publicznością rozmawiać, a nie tylko łaskotać. Tu przypis, a będzie ich jeszcze kilka. Andrzeja Bubienia wspomnimy jeszcze dzisiaj. A ja bardzo dziękuję, że przywołał pan Ślady Józefa Szajny, bo w ubiegłym tygodniu w Trójce wspominaliśmy profesora Józefa Szajnę wraz z jego synem, upamiętniając poniekąd 10. rocznicę jego śmierci. No a odszedł, co przypominaliśmy, 24 czerwca 2008 roku. Taki kolejny link. Z tymi Śladami objechaliśmy kawałeczek świata, wszędzie spotykając się z fantastycznym odbiorem. No i skoro wspominamy, no to nie sposób nie wspomnieć wydarzenia bez precedensu. Profesor Józef Opalski nazywał to wydarzenie pierwszy w historii balet w radiu. Czy domyśla się pan, co wspominamy? Tak, Żuk Opalski wyreżyserował przepiękne przedstawienie, czyli Człowieka z La Manchy, z Staszkiem Ptakiem, z Marysią Meyer, z Jacentym Jędrusikiem. Rzeczywiście wspaniałe przedstawienie, które po prostu ludzi wprowadzało w jakiś taki mistyczny trans w teatrze. I ten spektakl, piękny muzycznie zresztą, został zaproszony do Trójki, gdzie w takim cyklu niedzielnych spotkań, bodajże o godzinie 10 to zaczynaliśmy, czy o godzinie 11 rano, już nie pamiętam. No to mnie pan zaskoczył, bo wydawało mi się, że to było wieczorem, ale dobrze. Zaraz powiem, skąd na pewno pamiętam, że to w ten sposób wyglądało, dlatego że tam przychodzili bardzo różni ludzie, słuchacze. I ku ich zaskoczeniu zobaczyli oczywiście orkiestrę na scenie, ale zobaczyli taki rodzaj skrótu, który Żuk przygotował, że właściwie pokazaliśmy słuchowisko radiowe, nie tylko tę warstwę muzyczną. Także tam był nieduży zespół baletowy, który też wystąpił w tych scenach, w których to było konieczne. Jedyny na świecie balet, który tańczył w radio właśnie. A pamiętam, że to było przed południem, dlatego że pan Piotr Kaczkowski biegał naokoło i próbował z różnych stron to oglądać i podglądać. Bardzo się cieszył. Po czym po prostu o godzinie 12 w południe na chwilę wyciszono, bo myśmy nie zdążyli skończyć tego. I zapowiedziano, że sygnał radiowy nastąpi z opóźnieniem. To... Czy też nie nastąpi w ogóle, bo... Z powodu braw przedłużyło nam się o 5 minut i ten sygnał się nie zmieści. Powstała płyta też. Dzięki właśnie Trójce. To zabawne wspomnienie. No i za moment opowiemy o czymś, co stanowiło poniekąd pretekst naszego spotkania, ale ja jeszcze chciałam dopytać o sam budynek Teatru Rozrywki, bo kiedy rozmawialiśmy o Chorzowie, o mieście, to zapomnieliśmy powiedzieć o tym, że i sam budynek stanowi pewien ważny obiekt architektoniczno, nawet powiedziałabym urbanistyczny w Chorzowie. Mianowicie na przełomie XIX i XX wieku mieszkaniec Chorzowa, niemieckiego pochodzenia, nazywał się Franz Opawski, postawił hotel. Ten hotel był bardzo wtedy ekskluzywny. Odbywały się tam przeróżne uroczystości, łącznie z balami, które były sprawozdawane w prasie nawet berlińskiej. Po czym po kilku latach dobudował do tego hotelu salę widowiskową i ta sala widowiskowa spełniała najprzeróżniejsze role. Służyła także jako sala teatralna, miała scenę obrotową już wtedy. I tam się pokazywały teatry niemieckie, ale też się pokazywały teatry polskie, na przykład teatry ze Lwowa, które uprawiały propagandę w czasie plebiscytów śląskich. Ale odbywały się też mecze bokserskie. W latach wczesnych 30. jego trochę przymuszono, bo chyba był zbyt otwarty kosmopolitycznie, że on sprzedał ten hotel i rodzina się wyniosła. Co ciekawe, kilka lat temu ta rodzina Opawskich przyjechała z różnych stron świata, z Ameryki, z Niemiec, z Australii i zwiedzali po prostu nasz teatr. Powiedzieli mi na końcu, że się bardzo cieszą, że jest w tak dobrym stanie utrzymane, bo nam się ponad 10 lat temu udało przeprowadzić remont, który spowodował, że teatr nabrał takiego bardzo indywidualnego wyglądu. Ja się podśmiewam czasem, że Jerzy Stożek, architekt tej przebudowy, stworzył takie wnętrza, że ludzie, którzy raz odwiedzili ten teatr, po 20 latach może niekoniecznie będą pamiętali, na jakim byli przedstawieniu, ale będą mieli takie poczucie tej architektury, która ich otacza. A na dodatek udało się tak zagospodarować kawałeczek ulicy, które przylega do teatru, że to się zrobiło chyba najbardziej zielone miejsce w Chorzowie, które jest naprawdę zielonym miastem. Magazyn bardzo kulturalny. I teraz, od 20 lat zaprasza pan na wakacyjny przegląd przedstawień. Idea jest fantastyczna. Czyli inaczej mówiąc, pański teatr zaprasza inne teatry słynne i pokazuje śląskiej publiczności. Tym razem zaprosił pan reżyserkę, która urodziła się w Katowicach, czyli pokaże pan spektakle pani reżyser średniego pokolenia, która akurat w Katowicach, przynajmniej w ostatnim czasie, niewiele pracowała. Agata Duda-Gracz, córka Jerzego Dudy-Gracza. Na Śląsku to jest ogromnie ważna postać, a myślę sobie, że w polskiej kulturze w ogóle, bo nie tylko w malarstwie. Jerzy Duda-Gracz to jest taki rodzaj polskiego sumienia, prawda? Zostawił po sobie ogromną spuściznę, opisywał Polskę z miłością, ale też bez litości absolutnie. I Agata Duda-Gracz, która w tym momencie jest, myślę, co najmniej jedną z najbardziej znaczących postaci w polskim teatrze, uprawiającej ten teatr w sposób bardzo indywidualny, bardzo plastyczny, nie uciekając ani od Śląska, ani od spuścizny swojego ojca, a mając takie bardzo szerokie spojrzenie na to wszystko, co się dzieje w świecie, za pomocą różnych tekstów, bardzo osobiście traktowanych i przerabianych przez nią, tak jak na przykład dotyka tak Szekspira, dotyka tak Gogola. I nie zdążyliśmy z panią Agatą się umówić, żeby jeszcze za mojej dyrekcji wyreżyserowała coś u nas, ale myślę, że tym się to skończy. Natomiast ten przegląd od początku traktowaliśmy jak sposób na prezentację najciekawszych zjawisk w ostatnim sezonie czy ostatnich sezonach w teatrze w Polsce. I raz to było, powiedzmy, otwarcie Teatru Polonia Krystyny Jandy. Innym razem to była prezentacja spektakli Moniki Strzępki i Pawła Damirskiego. Innym razem to była prezentacja różnych spektakli z teatru w Wałbrzychu czy z teatru w Bydgoszczy. Pod koniec lipca 31 zaczynają państwo pokazem pierwszego z wybranych przez pana spektakli. Tak, to jest Po burzy Szekspira z Teatru Kapitol we Wrocławiu. I to jest taki rodzaj dialogu z Szekspirem, jakby kontynuacji tego myślenia. Ale jest to właściwie autorski spektakl pani Agaty. Serdecznie na to zapraszamy. To kolejny Szekspir pani Agaty Duda-Gracz z Macbethem swoim. W tym mniej więcej czasie jest w Gdańsku na festiwalu szekspirowskim, gdyż jest nominowana do nagrody Złoty Jorik. 4 dowiemy się, kto tę nagrodę otrzyma, a 5 sierpnia, kolejny punkt programu. 5 sierpnia to jest taki przerywnik, powiedzmy, bo akurat nie Agata Duda-Gracz, tylko koncert zespołu Kroke z Zoharem Fresco. Zespół Kroke fantastyczny, który zaczynał od tego, że się gdzieś zajmował muzyką klezmerską, ale już dawno odszedł znacznie dalej. Co prawda gra z fantastycznym izraelskim perkusistą, ale zajmuje się właściwie taką muzyką etniczną na różne sposoby traktowaną, więc myślę, że to jest po prostu wydarzenie, które się fajnie komponuje z tym spotkaniem z Agatą Dudą-Bracz. Mam wrażenie, że ona nie zdąży do nas na ten koncert, raczej, ale byłoby nam bardzo miło. Raczej chyba nie, natomiast o Kroke dzisiaj jeszcze też powiemy w dalszej części wydania. No i 17 sierpnia. Z Poznania spektakl, którego tytuł jest dosyć długi, Będzie Pani Zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk. Znowu autorski spektakl pani Agaty o takim przedziwnym zdarzeniu, które było sensacją w latach 70. to takim potrójnym morderstwie i z tym związanymi przeróżnymi społecznymi, indywidualnymi, ludzkimi przeżyciami. Też opowieść o tym, co się z ludźmi może podziać i co się w ludziach dzieje, jakie po prostu w nas tkwią pokłady i możliwości zła i dobra i problemów. To Teatr Nowy z Poznania. Bardzo mocny spektakl, który również mogliśmy byli oglądać na tegorocznym raporcie w Gdyni. No i już i 20 sierpnia. 20 sierpnia planowaliśmy zaprezentować z Opola spektakl Śmierć przyjeżdża w środę. Też piękny, który jest koprodukcją dwóch teatrów. I niestety tutaj wymagania techniczne nas zmogły. No nie udało nam się przez to przebrnąć. Więc wymyśliłem sobie i Konrad Imiela z Teatru Kapitol we Wrocławiu przystał na to, że pokażemy wydarzenie sprzed kilku lat z przeglądu piosenki aktorskiej, gdzie takim zwieńczającym ten festiwal zdarzeniem był spektakl, który ma tytuł 4.12 i koniec. A potem będziemy mogli porozmawiać z autorką, z reżyserką, prawda, z ślązaczką, z wybitną artystką na różne tematy. I tak niekoniecznie chcę zdradzić, na czym polega ten spektakl. Wiedzą ci, którzy byli na PPA wtedy. Dla mnie było to tak nieprawdopodobne zaskoczenie i ta taka natychmiastowa stojąca owacja po tym zdarzeniu, że koniecznie chciałem to zaprezentować. Okazuje się, że to istnieje w bardzo dobrej jakości rejestracji telewizyjnej. Będziemy mogli to na dużym ekranie, na dużej scenie u siebie pokazać. Pani reżyser jest bardzo muzyczną postacią zarazem, bo nie tylko plastyczną, tak więc przynajmniej w tym aspekcie muzycznym pasuje jej repertuar do tego, co państwo pokazywali przez te lata pod pana dyrekcją. Tak, myślę, że traktuje muzykę jako bardzo istotny komponent spektaklu. Uprawia taki teatr, który nie musi być muzykalem po to, żeby był bardzo blisko muzycznego teatru, takiego bardziej otwartego. Bardzo dziękuję panu za te wszystkie lata wspólnie spędzone. Mamy trochę miłych wspomnień i mimo wszystko do spotkań jeszcze na teatralnych ścieżkach. Przypomnijmy, że pan Dariusz Miłkowski jest nade wszystko reżyserem. Jego zawód to nie jest dyrektor. Jest taka księga, spis zawodów, od których zależy wiele rzeczy socjalnych nawet. To prowadzi Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych. Tam jest na przykład stanowisko dyrektor więzienia albo dyrektor szkoły, ale nie ma dyrektora teatru. Natomiast to się udało wprowadzić, więc to się znowu zrobił zawód. Ja myślę, że ja się z teatrem nie rozstaję po prostu, ale będę pewnie bardziej jako obserwator szczęśliwy, bo to ciągle jest mój teren, prawda, na którym się czuję bezpiecznie, ale nie będę nic musiał robić, czego bym nie chciał. A wróci pan do Sopotu? Bo my tak. Do Sopotu wracam coraz rzadziej jednak mimo wszystko, bo tam drzewa tak urosły, że się czuję trochę jak w innym miejscu, ale ja będę krążył po prostu. Przeniosę się do Warszawy, natomiast świat jest tak mały w tym momencie, że właściwie miejsce zamieszkania to jest adres. Przestały być już takie miejsca strasznie określające człowieka. Ja na pewno jestem zawieszony między Sopotem a Chorzowem i z tego się na pewno nie wyzwolę. Jeżeli nie byli państwo w Chorzowie, czyli w dawnej królewskiej hucie, co zawsze przypomina Ingmar Wilkist, stamtąd człowiek, proszę sprawdzić, czy jest taki ten Chorzów, czy taka ta królewska huta, jak zapisała się w opowieści pana dyrektora Dariusza Miłkowskiego. Był pan naszym pierwszym dzisiaj gościem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Serdecznie zapraszam do Chorzowa. I kontynuujemy wakacyjne spotkania z ciekawymi ludźmi. Magazyn bardzo kulturalny. Wakacyjne spotkania w magazynie. Oto kolejne. Był rok 1995. kiedy do Gdyni przyjechała Julia Wernio, została dyrektor Teatru Miejskiego. Bardzo długo była ową dyrektor, bo do 2004 roku i szczęśliwie, bo mnóstwo fantastycznych osób, jak to się mówi, przewinęło się przez ten teatr w tym czasie. powstała scena letnia w Orłowie na plaży. To był rok 96. I myślę, że na przełomie XX i XXI wieku Julia tamtego lata zaprosiła mnie oczywiście na tę scenę letnią na plaży, mówiąc, musisz poznać pewnego bardzo sympatycznego człowieka. Może o nim słyszałaś. Nie do końca słyszałam, ale oczywiście przybiegłam na ten spektakl. To była premiera, tego już nie pamiętam. Może ów sympatyczny człowiek pamięta. Właśnie siedzi przede mną. Szkoda tylko, że no nie na plaży w Orłowie. Tam najprzyjemniej byłoby porozmawiać. Dzień dobry, Piotr Salaber. Witam serdecznie. No właśnie, może ty więcej pamiętasz z tamtych okoliczności naszego spotkania, jaka to mogła być premiera z twoją muzyką? Pierwszą rzeczą, którą tam zrobiłem właśnie, o którą poprosiła mnie Julia Vernio, to był w moim kierownictwie muzycznym i aranżacjach piosenki z kabaretu Starszych Panów. I to był, jeśli dobrze pamiętam, 2000 rok właśnie, czyli dokładnie tak jak powiedziałaś, na przełomie tysiącleci, jakby to poważnie nie brzmiało. I to rzeczywiście zaowocowało potem bardzo różną współpracą, bo i w tym czasie, kiedy Julia Vernio była dyrektorem, pisałem muzykę do kariery Arturo Uji. Później pojawili się bracia Karamazow. I muszę przyznać, że od tych kilkunastu lat ten mój roman ze sceną letnią trwa, bo poproszono mnie o zrobienie aranżacji do spektaklu, który nazywał się Koncert na 20-lecie sceny letniej. To było 3 lata temu i to na plaży właśnie w Gdyni Orłowie zrobiliśmy z całym zespołem Teatru Miejskiego, w całości śpiewany spektakl. Później były piosenki z filmów Almodovara, utkane w sztuce Ani Burzyńskiej Café Luna, a w zeszłym roku przygotowałem aranżację i od strony muzycznej poprowadziłem przedstawienie, które jest z kolei zbudowane w całości z piosenek Wojciecha Młynarskiego i to właśnie otwierało scenę letnią w tym roku również. 30 czerwca. Dokładnie. Scena trwa. Wciąż pozostaje ten sam patron tego teatru, a Witold Gombrowicz, patronem Teatru Miejskiego, właśnie został za dyrektury Julii Vernio. I ilekroć się spotykam, zawsze myślę o Julii, z którą już bardzo dawno nie widziałam się. Nie wiem, gdzie teraz przebywa. Wiem, że na południu Polski, a to we Wrocławiu, a to tak. W Rzeszowie. Reżyserowała też w Teatrze Polskiego Radia. A to wspólnie pracowaliśmy nad tym, rzeczywiście. To była pułapka Tadeusza Różowicza z moją muzyką właśnie. To było ogromne przeżycie, bo to właściwie zapoczątkowało z kolei moją bliską współpracę w ogóle z Teatrem Polskiego Radia, która trwa do dzisiaj, ta współpraca. Czyli wszystko Julii zawdzięczamy. W ogromnym stopniu, tak, tak. Znaczy myślę o tych kontaktach, o tych więziach, które powstały wtedy właśnie w Gdyni. Jeśli jeszcze Państwo tam nie trafili nigdy, to bardzo serdecznie polecamy i zapraszamy, bo to jest sytuacja, w której widownia siedzi twarzą do morza, ogląda aktorów, a naturalną scenografią jest po prostu woda, szum fal do tego, najlepiej jak nie jest za głośny, bo to nam wtedy trochę komplikuje sprawę mikrofonów i nagłośnienia, ale to jest rzeczywiście niezwykły anturaż zupełnie. Na przykład zachodzi słońce, w innym momencie zmienia się natura wokół nas, więc to jest rzeczywiście zupełnie magiczne. Ja miałem tam też przyjemność na tej scenie dyrygować moją muzyką dla dzieci z orkiestrą symfoniczną. To się nazywa Śpiewająca Lokomotywa i to zupełnie było niezwykłe, ponieważ pierwszy raz w życiu dyrygowałem orkiestrą stojąc twarzą do morza, a publiczność była za mną na plaży. Niezwykłe rzeczywiście miejsce. No i Lokomotywa to była ta pierwsza muzyka, którą podzieliłeś się z nami. Tak. No i od tego czasu skompletowaliśmy, no można powiedzieć, ogromny katalog twoich utworów muzycznych, teatralnych, filmowych, specjalnie dla nas napisanych. Skoro mówimy o tej pierwszej płycie, to wypadałoby powiedzieć o najnowszej, która właśnie leży przede mną i to jest ten bezpośredni powód, dla którego gościmy cię, aczkolwiek zawsze latem mam ochotę z tobą spotkać się. To tylko podkreślam, najlepiej w Gdyni, bo jestem potwornie sentymentalna. Ja również. No to mamy płytę, która jest zatytułowana Między ekranem a sceną, czyli muzyka filmowa i teatralna. Nomen omen. Głównie taką piszesz. Zresztą wykładasz też taką dyscyplinę muzyka filmowa, prawda? Tak, tak, rzeczywiście. I to właściwie w dwóch aspektach to wykładam, bo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Sztuk Audiowizualnych mam zajęcia z filmoznawcami, gdzie opowiadam im o muzyce filmowej. A z kolei w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, z którą jestem na stałe od lat związany, uruchomiliśmy nowy przedmiot, który się nazywa kompozycja muzyki filmowej i teatralnej przy Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki. W związku z tym to już są typowo praktyczne zajęcia, które są prowadzone oczywiście 1:1 w naszym systemie, jeden student i jeden profesor. I to jest rzeczywiście duże wyzwanie i ogromna satysfakcja. Wydawało się, że to jest taki mały wycinek historii muzyki, a jednak muzyka filmowa jest jakoś uniwersalna. Tak, ja myślę, że pewnie dlatego, że jej głównym zadaniem jest odwoływanie się do naszych emocji. Więc jakby każdy z nas, oglądając film, słuchając tej muzyki jednocześnie, filtruje te dźwięki, które słyszy przez wszystkie swoje wcześniejsze doświadczenia muzyczne. Mało tego, mamy takie jedno kryterium, które jest w sumie dosyć ostre. Albo dajemy się unieść tym emocjom i mamy wrażenie, że one dopełniają obraz, albo nie. W związku z tym to jest główne wyzwanie, kiedy piszemy muzykę połączoną z obrazem, już niezależnie od tego, czy to jest film, czy to jest teatr. Po prostu chcemy, żeby ten widz rzeczywiście nam uwierzył, przeżył i poczuł się troszkę tak jak bohaterowie sztuki czy filmu. No i teraz patrzymy na opis, który możemy znaleźć oczywiście wewnątrz, czyli w książeczce, ale także na zewnątrz jest spora doza informacji, czyli na okładce płyty, i to jest dobre. Kompozycje wybrane spośród filmów kinowych, seriali telewizyjnych, o nich nie mówiliśmy, i ponad 100 realizacji teatralnych w Polsce i pewnie tam jest dalej, że za granicą, bo tu jest długa lista miast, w których pracowałeś właśnie pisząc muzykę do spektakli teatralnych. To jest ogromnie satysfakcjonująca część tej mojej przygody muzycznej, dlatego że rzeczywiście są tam fragmenty przedstawień w zasadzie, pewnie tak można by to było nazwać, czyli te główne tematy z tych spektakli, do których pisałem muzykę w bardzo różnych miejscach, zaczynając od tych, do których mam największą słabość, czyli Petersburg i Moskwa, Balszoj Drama Theater Towstonogowa w Petersburgu, czy Sewrymiennik w Moskwie, ale mamy tam też fragmenty tych moich realizacji, na przykład z Teatru Narodowego w Budapeszcie, z Teatru w Debreczynie, jest również z Vancouver. I chyba najbardziej egzotyczne miejsce to Taichung na Tajwanie, Teatr Narodowy. Tam też dwukrotnie miałem przyjemność pracować i tam z kolei śpiewali moje rzeczy po mandaryńsku. To nie była opera przypadkiem? Nie, operetka była w Budapeszcie właśnie w Teatrze Narodowym. Aha. I ona była w całości śpiewana po węgiersku. To niezwykłe wyzwanie, bo ja, proszę Państwa, nie mówię po węgiersku. W związku z tym każdej frazy musiałem się nauczyć w zasadzie jak muzyki. Miałem to na dyktafonie nagraną, każdą linijkę osobną. Do tego w notatkach. Język rzeczywiście niezwykły. W ogromnej większości przypadków akcent przypada na przykład na pierwszą sylabę, co dla kompozytora jest dużym problemem, żeby nie stworzyć tego rytmu bardzo podobnego i powtarzalnego. Ja to pisałem 12 miesięcy. Chyba się udało ostatecznie, bo dostaliśmy Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim właśnie za tę operetkę w reżyserii Andrzeja Bubienia. Operetkę Gombrowicza. Operetkę Gombrowicza. Tego nie powiedziałeś, bo powiedziałem, że na Węgrzech operetka, tak. No to oczywiście, oczywiście. Lechar, no to nie o to chodzi. Tak, także tam jest to muzycznie również trochę wykrzywione, aczkolwiek w koncepcji tej naszej wspólnej z reżyserem zawierało się to, żeby zacząć to jak klasyczną operetkę. A potem jak to u Gombrowicza coraz bardziej się to rozjeżdża do całkowicie przekomponowanego trzeciego aktu, kiedy mamy świat po rewolucji. Przy współpracy z DJ-em przemiksowałem te fragmenty, które pojawiły się w orkiestrze w pierwszej jej części. Już orkiestra symfoniczna dogrywa do partii elektronicznej, która jest przetworzoną, jakby rozsypaną zupełnie wersją tematów z pierwszego aktu, więc ta ewolucja w jakiś sposób się układa. Ale jeśli wrócić do kwestii językowych, to muszę powiedzieć, że po pierwsze było to ogromne wyzwanie, duża satysfakcja, no a później jak dostałem telefon z Tajwanu, czy nie napisałbym do sztuki śpiewanej po mandaryńsku, powiedziałem, że tam jest tylko 7 utworów śpiewanych po mandaryńsku, więc nie ma najmniejszego problemu. I to się udało też dosyć ciekawie zrobić. Praca na Tajwanie jest też zupełnie inna. Satysfakcją jest na pewno to, że to, co tutaj gdzieś w Polsce w zaciszu swojego mieszkania przy fortepianie człowiek wymyśli, może z tym polecieć na drugą półkulę do zupełnie innej kultury, posługującej się zupełnie innymi kodami kulturowymi, bo to jest też pewnego rodzaju problem. I zobaczyć widownię, która to przeżywa, która się uśmiecha, która się wzrusza. To przekraczanie tych granic kulturowych jest chyba największym wyzwaniem, jednocześnie daje największą satysfakcję. Kiedy okazuje się, że udaje nam się dotrzeć do serc słuchaczy i widzów, którzy wychowali się na innych książkach, innych filmach, w innej rzeczywistości, w innym języku. Myśląc o muzyce na Dalekim Wschodzie, to myślimy głównie o Japonii i o tej innej, że zrymuje harmonii. Tak. Czy to jest też wyczuwalne? Na Tajwan pisałem w pentatonice anhemitonicznej, to się tak mądrze nazywa, czyli uważanej za najstarszą skalę w ogóle w kulturze muzycznej jako takiej. To jest pięciostopniowa skala, w której nie ma półtonów. I starałem się, na ile to było tu w Polsce możliwe, we współpracy z Chrisem Aikenem, kanadyjskim reżyserem dźwięku, z którym od lat tu współpracuję, mieszka w Polsce, używać również nie tylko skala, ale i instrumentów, na ile one były dostępne, te etniczne instrumenty oryginalne chińskie. W związku z tym muszę powiedzieć, że na konferencji prasowej, która była z dużym rozmachem i jak powiedziano mi, że to pójdzie na całe kontynentalne Chiny, to też trochę miałem tremę przed wyjściem na scenę i mówieniem na temat tej muzyki. Usłyszałem dużo miłych rzeczy, ponieważ nie chciano uwierzyć, że to Europejczyk napisał tę muzykę i że tak to brzmi i że to jest w ten sposób osadzone w tej właśnie kulturze, więc to było wyzwanie rzeczywiście. Podobnie jak operetka na Węgrzech. Rzeczywiście tradycja muzyczna węgierskiej operetki jest tak olbrzymia, że było to pewnym obciążeniem takim, zanim zacząłem tę pracę, żeby sprostać. Myślę, że ten wschód jest ci bardzo bliski, bo tak jak też nasłuchałam się tej twojej muzyki do Dostojewskiego, zarówno do braci K, jak i do Zbrodni i Kary, to pomyślałam, że sięgasz znacznie dalej niż tylko do tego świata Dostojewskiego. Śpiew gardłowy, instrumenty charakterystyczne nie dla Petersburga czy Moskwy, no, dla tej europejskiej części Rosji, tylko gdzieś hen tam. To skąd to się wzięło, taki pomysł? Rozmawialiśmy przy okazji premiery braci K, ale dobrze pamiętam, właśnie w Teatrze Miejskim imienia Gombrowicza w Gdyni, ale już na scenie krytej, czyli przy Bena. No ale może w dwóch słowach? Przypomnij. To jest trochę tak, że kiedy rozmawiam z znajomymi, jak wracają z podróży, to oni przywożą zdjęcia, przywożą wspomnienia, a ja przywożę dźwięki gdzieś z tyłu głowy. Skalę, instrumenty muzyczne, brzmienia tych instrumentów. Ja miałem to szczęście, że wiele lat temu podróżowałem sporo po Azji. Od Singapuru przez całą Indonezję, spędziłem 3 miesiące w Indonezji, będąc i na tych największych wyspach, ale i na tych małych. To był początek lat 90. Tam wtedy mało kto z Polaków w ogóle zaglądał. I później dalsza część tych moich podróży, Afryka Wschodnia, Tanzania, Seszele, Madagaskar, gdzieś to zostaje w człowieku. Nagle okazuje się, że pewien rytm, który słyszałem gdzieś w jakiejś kenijskiej wiosce, ten wystukiwany rytm gdzieś w człowieku został. Kwestia pewnej polifonicznej struktury, która gdzieś została właśnie z Indonezji. Tańce na Bali, które uważa się, że były jedną z głównych inspiracji tego, co się na początku XX wieku zmieniło w teatrze europejskim w ogóle. Właśnie z podróży twórców, którzy tam do tej Indonezji trafili. Ja nie do końca jestem w stanie to na poziomie racjonalnym wytłumaczyć, skąd to się wzięło, ale to są gdzieś reminiscencje pozostałości, takie strzępki fraz, strzępki brzmień, faktura, czyli to, w jaki sposób ta muzyka jest zbudowana, jak ona wygląda od strony swojej konstrukcji. To zostaje w człowieku podświadomie, bo to jest coś, czego nie można wyłączyć. To jest wspaniałe wtedy, kiedy obcujemy z oryginalną, egzotyczną kulturą i bywa uciążliwe, kiedy musimy przyjść do restauracji, w której leci muzyka nie do końca nam odpowiadająca, a rozmawiając nawet z kimś, kiedy ta muzyka leci w głowie, człowiek i tak słyszy ciągi harmoniczne i dźwięki poszczególnych instrumentów i basu. I czasami bywa to irytujące w takich sytuacjach, bo tego nie można po prostu wyłączyć. Czyli nie do końca wschód, czy nie tylko wschód, należałoby powiedzieć egzotyka. Pewnie tak. Ja myślę, że też trochę ostatnio bywa kontrowersyjnie rozumiane te słowa, ale to postmodernistyczne myślenie, że w zasadzie wszystko w sztuce już było i tylko poprzez zestawienie elementów w sposób nietypowy, tych, których już wcześniej znamy, możemy uzyskać jakąś nową jakość estetyczną, jest mi dosyć bliskie, bo pewnie przez te podróże po świecie i te różne miejsca i kontakty te międzykulturowe, okazuje się, że właśnie zestawiając czasami rzeczy, które normalnie, geograficznie, kulturowo nie mogłyby się muzycznie zetknąć, dostajemy taki efekt, który jeszcze do tego w nałożeniu ze sceną teatralną czy z ekranem kinowym daje zupełnie nową jakość i nowe emocje. Słuchaj, tutaj jest bardzo dużo muzyki. Czy to jest... To jest podwójny album. Aha, są dwie płyty, jest 130 minut muzyki, w sumie ponad 50 utworów. I której część już jest w moim katalogu? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Za co bardzo ci dziękuję, za zaufanie i za niezwykle przyjazną relację z tobą. Nie wiem, czy dobrze to określiłam, ale nie pytasz nigdy o te rzeczy, które wydają się podstawowe dla wielu. Zgadzasz się na wszystkie moje propozycje. Efekt pracy jest fantastyczny, bo przecież pocięliśmy twoją lokomotywę po to, żeby wykorzystać fragmenty tylko instrumentalne, a są one króciutkie. W lekturach książek dla dzieci, już teraz nie pamiętam, to były Mikołajki i tak dalej, jest. Więc od tego zaczęliśmy, od lokomotywy, ale skończywszy właśnie na ryku kamiennego lwa. I tutaj sięgnęłam już po całe bogactwo twojej muzyki, oczywiście poza lokomotywą. Mm-hmm. Dosłałeś też nowe fragmenty muzyczne, całe utwory. To pięknie zabrzmiało, za co bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas słuchali, doceniają ten kunszt. I to, że ta muzyka tak fenomenalnie komunikuje się ze słowem, czyli że ona stanowi taki bardzo ważny komponent sztuki radiowej. Bez niej, bez muzyki, samo słowo w ogóle nie ma sensu, moim zdaniem. Ja myślę, że radio samo w sobie jest magicznym medium i dla mnie ta współpraca jest zawsze też źródłem ogromnej satysfakcji, bo wiem, że wysyłając tę muzykę mam po drugiej stronie takich fachowców, że to jest dla mnie czasami zaskoczeniem, czasami myślę sobie, tak, ja bym sam z moimi obciążeniami muzycznymi na przykład tak bym tego nie rozwiązał, tu bym nie uciął, ale absolutnie się zgadzam, że dla dramaturgii tekstu, dla wyrazu, dla emocji to wspaniale działa, więc to jest dla mnie zawsze ogromna przygoda i niesamowita satysfakcja. Ogromnie raz jeszcze dziękuję ci za te lata dotychczasowej współpracy, czyli jest ich naś. Tak, jest, nawet jest. Dojrzałość osiągnął nasz związek, można powiedzieć. Mam nadzieję, że jednak spotkamy się naprawdę na plaży w Teatrze imienia Gombrowicza na tej scenie letniej w tym roku. Jeszcze, może wpadniesz. Koniecznie. I pospominamy wtedy Julię i wtedy posłuchamy prawdziwej muzyki też tej sceny, tego wszystkiego, co tam się dzieje w przyrodzie. Tam przede wszystkim latem cykają świerszcze tak fantastycznie jak nigdzie. No, warunek, nie może lać. Tak, to tyle. A dzisiaj postarałam się o to, żeby stworzyć klimat, czyli to, czego państwo słuchali w tle, no to też twoja muzyka, ale też właśnie ta muzyka przywieziona stamtąd. To są tamte świerszcze, proszę państwa, nie jakieś efektowe. Piotr Senaber, jeden z naszych ulubionych kompozytorów, muzyk, wykładowca. Bardzo nam było miło. Pięknych wakacji i do zobaczenia. Do bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Magazyn bardzo kulturalny. Hałas w tyle, naturalnie, bo rzeczywiście podróżujemy nadal. 25. Sopockie Lato Teatralne trwa. Państwo nie dziwią się, że po raz kolejny jesteśmy tutaj. Dzisiaj, kiedy Państwo nas słuchają, rozpoczął się już pierwszy dzień. Proszę mi powiedzieć wszystko. Andrzej powinien dopowiedzieć, Adam, czyli Andrzej Himner-Ochodlo, szef teatru, i Adam Żuchowski, szef muzyczny teatru. My jesteśmy w Teatrze Atylii imienia Agnieszki Koszyckiej, jesteśmy gośćmi Trójki i Baszki Marcinek. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że znowu możemy do Państwa przemawiać i przepraszać do Sopotu. Przepraszasz teraz... Może zapraszasz. Co ja mówiłem? Że przepraszam. Nie, jestem całkowicie trzeźwy. Niestety tak. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy na 13. Międzynarodowe spotkanie z kulturą żydowską. I dzisiaj właśnie to się zaczyna występem fantastycznej grupy klezmerskiej Max Klezmer Band, który jubileuszuje swoje 20-lecie powstanie. Ten band się oczywiście zmienia w tym czasie, ale lider został zawsze ten sam, Max Kowalski, i tam jest ten Michael Jones skrzypek, też od początku. I był taki czas, jeszcze nie wiem, 10 lat temu, to prawie jak jechaliśmy też my jeszcze po każdym festiwalu w Polsce, często razem występowaliśmy w jakimś festiwalu związanym z kulturą żydowską. I tak się poznaliśmy, wtedy mówiliśmy sobie, że może robimy wspólny projekt, to się potem odbył, ten wspólny projekt, a bo teraz oni są tu swoimi hitami. Oczywiście nagrywaliśmy przed tygodniem, kiedy to jeszcze pokazywany był spektakl premierowy. Poniżej pasa Richarda Dressera, premiera polska. W reżyserii oczywiście Andrea, oczywiście z moją muzyką. Mamy taki mały monopolik. Tak. Poza tym trzech rosłych mężczyzn, to znaczy dwóch starszych panów, troszeczkę znanych już ze sceny. Dość świetnych aktorów z teatru imienia Adama Mickiewicza z Częstochowy współpracowaliśmy ten spektakl. Tak. Plus ten młodzik, czyli... Z klanu Machaliców. Klan rzeczywiście rozrasta się. Ci dwaj starsi panowie, przepraszam, mam nadzieję, że tego nie słuchają. Michał Kula i Waldemar Cudzik. Wiadomo, no mistrzowie, no. Więc jakby trochę nie wypada chwalić. Natomiast rzeczywiście młody Machalica wszedł w rolę, obserwowałam go, jego zmagania z tą rolą, bo to bardzo trudne ma zadanie. Mam wrażenie, bardzo przeżywa tę grę jawnie, że pan Waldemar i pan Michał siedzieli sobie na tarasie, rozmawiali na luzie, ale młodego nie uświadczyliśmy, bo on na się sali się rozśpiewa, tak, rozgrzeje. Koncentrował się, to jest dosyć istotne. Teraz. Ale ten spektakl, przepraszam, dla słuchaczy Trójki, to jest ważna informacja, od października grany w teatrze w Częstochowie. I zapraszamy wtedy do Częstochowy. I głównie z tego powodu o tym rozmawiamy, no bo już latem w Sopocie tego spektaklu zobaczyć nie można. No i powracamy do 13 międzynarodowych spotkań z kulturą żydowską, które będą trwały do... Do 3 sierpnia. Byłem szybciej. To jest z naszej sztuki, tam też są takie pytania. Kto jest szybciej, tak. Ale jest jeszcze jeden epilog, mianowicie koncert pieśni żydowskich z Austrii. Jasmin Meiri i Janis Raptis dopiero 27 sierpnia. Ostatnia perełka. Te austriacy artyści też występują na festiwalu Warszawa Singera, tak się nazywa. I przy okazji Austriackie Forum Kultury nam gwarantowało, że też także w Sopocie mogą występować. I bardzo jesteśmy wdzięczni. Doskonale. Ta muzyka, którą Państwo, jeżeli to można nazwać muzyką, w tyle słyszą, nie pochodzi z Teatru Atelier, no ale no, wszystkiego mieć nie można. Na taras różne dźwięki dochodzą. Ale teraz może uporządkujmy fakty, bo troszkę obawiam się, że Państwo mogą poczuć się zagubieni. Ja już trochę tak, więc który z Panów spróbuje? Może ja powiem o naszej premierze światowej. To takie górnolotne słowa, ale faktycznie tak jest. Spotkają się ludzie, którzy gdzieś tam się mijali, często na festiwalach, pracowali w różnych konstelacjach razem, ale nigdy razem na scenie ze sobą w tej konstelacji nie byli. To będzie Mikołaj Trzaska, z którym miałem wielką przyjemność współpracować przy okazji nagrywania muzyki do Róży, do Drogówki. Filmów Wojtka Sparzowskiego. Tak, ale również robiliśmy taki projekt z muzyką żydowską kiedyś, z takimi starymi pieśniami, to było w trio z Tomkiem Sowińskim, a kilka lat temu do naszego teatru zawitał taki duet polsko-izraelski, Kasia Kadłubowska, wibrafonistka, wokalistka, i Ayelet Ori Benita, która jest perkusistką szeroko pojętą i również śpiewa. I jeszcze będzie Ido Buchelman, który teraz stacjonuje w Berlinie, ale jest Izraelczykiem, właściwie gdzieś tam z pustyni pochodzi i bardzo ciekawe dźwięki wydaje na gitarach i na banjo, na którym gra smyczkiem. No i drogą internetową zostały przesłane 1000 plików. Ja się przekopałem z Mikołajem przez kilkaset różnych starych pieśni. Dotarliśmy do średniowiecznych takich starych nigunów i innych tańców, zastolne je, takie zasołem, które się śpiewało, przecudowne pieśni, i też będą utwory, które komponowały dziewczyny. Także będzie to spotkanie kultur tej naszej bliższej nam aszkenazyjskiej i też sefardyjskiej, ponieważ Ayelet jest raczej z tej sefardyjskiej strony. Wiem też, że Mikołaj już szykuje jakieś rysunki, czyli będziemy troszeczkę grać też z obrazów, więc będzie to dla nas też pewnego rodzaju niespodzianka, bo tak do końca jeszcze nie wiadomo, co się zdarzy. Będziemy mieli kilka dni na to, żeby to wszystko ułożyć i myślę, że będzie to ciekawe spotkanie na scenie. Przypominamy, to 13 międzynarodowe spotkanie z kulturą magiczny, żydowską. Hipnotyzujące, zapowiada się wspaniałe i niestety dla publiczności ten efekt tego waszego spotkania no jest do zobaczenia raz, ale to jest klucz właściwie naszych międzynarodowych spotkania z kulturą żydowską, który z powodu właśnie takiego nazywają się spotkania, a nie festiwalem. Okay. Tu się ludzi, artyści spotykają i stworzą coś nowego, nową jakość, nowy projekt i cieszymy się, że udało się zbierać tych fantastycznych muzyków, naprawdę. Dokładnie w następnej niedzielę jest ta premiera światowa i w sobotę serdecznie zapraszamy wszystkich widzów, słuchaczy na ten projekt muzyczny. To teraz, który rozdział spotkań, czyli który etap omawiamy? To znaczy, ja się cieszę, że ja sam mogę występować w tych spotkaniach z dwoma recitalami. Tak. Jeden to jest Szalom i ja już kilka razy powiedziałam, że to będzie ostatni Szalom. Teraz jest Szalom Sopot Bis, ale jest jeden powód. Udało nam się zbierać wśród wszystkich nagrań na żywo, które u nas świetni realizatorzy dźwięku, jak Piotr Raszkiewicz lub Tomasz Spirka z Czech od 2007 roku. Wybraliśmy 16 piosenek z programu Szalom, które zostali wykonane na żywo na scenie Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej od 2007 do 2016 roku. Jest płyta, ona jest w produkcji, 16 piosenek i właśnie 1 sierpnia ta płyta będzie miała swoją premierę. Bo i tak pewnie nie sposób chronologię zachować, więc teraz ja bym proponowała złamać tę chronologię, mówiąc mianowicie o drugim występie André. To będzie program Polin. Polin jest to takie kompendium pieśni, które wykonywaliśmy z André od lat, bo jak Szalom już był troszeczkę zrealizowany, zaczęliśmy czytać nową poezję, zaczęły powstawać nowe pieśni. Wielu polskich kompozytorów wybitnych napisało nową muzykę. Było wiele programów, które pamiętasz, pewnie niektórzy z Państwa także pamiętają. I z tych pieśni wybraliśmy... Ta wielka kolekcja jidysz, która powstała na kanwie tych programów, o którym Adam mówi właśnie. I wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria wydał piękną książkę. To jest album. Tam są wszystkie wiersze tych wszystkich poetów, które my tu prezentowaliśmy na scenie. 120 nowych pieśni żydowskich, te wszystkie wiersze w oryginalnym zapisie, w polskim tłumaczeniu Piotra Milatiego i w angielskim tekście Miry Michałowskiej. Ważne jest także, że ten album dostał już nagrody na warszawskich targach książek jako najpiękniejsza książka literatury pięknej w tym roku. To wydawnictwo potrafi tak wydać książkę, tak atrakcyjnie, nawet jeżeli to nie jest książka dla dzieci, czy album, nie wiem, z obrazami. Joanna Kwiatkowska, graficzka, ona właśnie dostała tę nagrodę. Gratulujemy Ci, Joanny, i dziękujemy bardzo temu wydawnictwowi, bo to była wielka inwestycja wydać ten album, naprawdę. No i to nie wszystko, bo album ma 300 kilka stron, ale do tego są jeszcze dwie książki, które składają się razem z 676 stron i są to nuty do tych utworów, które ja opracowałem, ponieważ z różnych źródeł pochodziły. Można to wziąć, postawić na fortepian czy cokolwiek i zagrać, ale na stronie André można te wszystkie nuty za darmo pobrać w formie PDF-u. Także zapraszamy na stronę ohodlo.com i tam w zakładce Downloads możemy sobie wszystkie te nuty ściągnąć i się z nimi zmierzyć. Cudownie, bo przecież wszyscy czytają nuty. Adam! Dążymy do tego. Tych nutek jest tak naprawdę trochę mniej nawet niż literek, także to nie jest takie trudne. Ja do dzisiaj mam problemy z nutami, bo za pół czasu zacząłem ich studiować. I no tutaj podczas tych spotkań, po raz pierwszy chyba w Teatrze Atelier pani... Maja Komorowska, to jest dla mnie właściwie taki mały cud, bo ja pamiętam Maję Komorowską, byłem mały jeszcze i już docierało do mnie, że jest to jakaś bardzo wyjątkowa aktorka, która gra w filmach Zanussiego. Raz ją spotykałem razem z Agnieszką Osiecką, ale nie było długi czas na poznanie się, bo bardzo się pani Komorowska śpieszyła. Po prostu ona dla mnie jest taką naprawdę żywą legendą i że ona będzie tu na naszej scenie, to jest wielki prezent. Na to wszyscy się cieszymy. Będzie, i teraz będzie... Adam dopowie, że... W towarzystwie zespołu Trio Targanesku. Pani Maja Komorowska będzie recytowała wiersze związane z kulturą żydowską i to trio będzie też w sposób improwizacyjny współgrało z jej słowem. Adam, powiedz, kiedy jest ten święty dzień? 3 sierpnia o 19.30, to jest piątek. Jedyna taka szansa, żeby zobaczyć ten wyjątkowy koncert. Unosimy się parę centymetrów nad ziemią, no ale... No bo to Maja Komorowska w końcu, prawda? To była wyjątkowa rzecz. Pewnie coś jeszcze ważnego się wydarzy. Który no, z panów? No bomba, no Krokę będzie znowu u nas kochane. Znowu, no bo przecież... Lubię wrócić i ostatni raz na scenie Atelier byli 2 lata temu i ponieważ to był taki oszałamiający sukces, kolejki dzięki do kasy, że w tym roku udało nam się ich znowu zaprosić. To jest tak wysoki artyzm. Mają świetny kontakt z publicznością i są na nowo kreatywni. Każdy koncert po prostu jest nowym przeżyciem. Myślę, że na pewno czuć, że oni się przekopali przez tą tradycję. Kiedyś grali bardziej tradycyjne rzeczy. Później ta muzyka troszeczkę się dla mnie rozpłynęła w taki magiczny jakiś świat. Więcej chyba jest takich miejsc na improwizację, nie taką jazzową typowo, ale... I też nie folkową, nie klezmerską. Mają swój styl po prostu. I od początku to trio gra ze sobą. Nie, tego się nie da podrobić. To jest ten czynnik ludzki, żeby cytować Dressera. On tutaj nie zawinia, on tutaj pomaga po prostu niebywale. Dressera, czyli tego autora, którego pokazał Polsce André I. Trudno mi w to uwierzyć, że nikt nie zrealizował wcześniej jego sztuki. Bo wróciłam na moment do Poniżej Pasa i do tej premiery dramatycznej w waszym teatrze. To jest niepodobne do niczego, z czym mieliśmy kontakt w naszych scenach, a poza tym potwornie przystające do naszej rzeczywistości. Pokazane są te mechanizmy psychologiczne chyba, które sterują relacją szef-pracownik. Ktoś, kto ma większe możliwości dominowania nad tym, który jest słabszy. To zdarza się głównie w świecie mężczyzn, a kobiety to robią na inny sposób. Ale rywalizacja zostaje rywalizacją. Ale też bardzo szybko pojawia się samotność, też próba zaprzyjaźniania się, bo przecież jesteśmy raczej stadni i nie możemy funkcjonować w odosobnieniu kompletnie. I wyłącznie w relacjach wrogich. Koalicję budować przeciwko komuś. To, co kiedyś ktoś mądrego powiedział, że dwojga ludzi to jest piekło, trójka to jest w ogóle już takie arcypiekło. Mówimy teraz o takiej sytuacji, w której oni tam są, prawda? Oni są jednak izolowani. To jest przerażająca przestrzeń odgrodzona drutem kolczastym od reszty. Ale kiedy panowie wcześniej o tym opowiadali, to nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to również może mieć taki niesamowity ładunek komiczny, bo jak się ogląda straszną groteskę w wydaniu Ionesky czy Becketa, to jednak mrozi krew w żyłach non-stop. To jest ten czynnik amerykański. A właśnie. To jest dobrze skrojona sztuka amerykańska. Jeśli ona się ma sprzedać na Broadwayu, to ona te elementy posiadać musi. Well-made American play. To jest pojedynek aktorski. Oni muszą walczyć. No i niesamowita rzeczywiście muzyka. Często mówi się, że muzyki się nie zauważa, jeżeli jest dobra, a ja nie zauważyłam tych momentów ciszy, które się pojawiły. I to też świadczy o tym, że ta muzyka wgrała się w moje uszy i ona była cały czas ze mną, a podobno były te sekundy ciszy, tak? W ogóle w moich spektaklach muzyka jest bardzo ważna. To są wszystko arcyważne elementy, które potem jakieś musimy kleić do tej ostatecznej symbiozy. Chciałbym takiego zrobić coś, żeby postawić taką warstwę muzyczną, która nie będzie definiowalna do końca. Nie wiadomo, co to jest. Tak, i nigdy nie zdradzę, co to tam było. Po prostu coś takiego dla mnie tam musiało się pojawić. Największą dla mnie nagrodą jest, jak aktorzy dosłownie spotkaliśmy się tutaj po próbach generalnych w Częstochowie na tej scenie i prywatna jeszcze rozmowa ze sceny padła i Adam mówi, Michalica, ojejku, jaka to jest akustyka, wczoraj tego nie słyszałem. To jest takie echo. Ja mówię, nie, to nie jest echo, po prostu nie ma podkładu teraz. Ta muzyka też im trochę organizuje pracę na tej scenie. Tak samo jak scenografia, która jest labiryntem, tak samo jak światło, które też współgra, musi być w timingu. André mnie nauczył tego, żeby podchodzić do tej pracy tak jak do filmu. Ja pisząc muzykę naprawdę staram się ją dokleić i później już wiem, nie muszę nikomu nic mówić, aktorzy to czują. Przecież Michał Kula, jak wchodzi w finowej scenie na podest, jest ostatni krok, to on 90% przypadków trafia w ostatni mój akord po prostu. Też ten dur się tam pojawia, ten pikardyjski dur, który jest absurdem w tej całej sytuacji, ale on tam jest. A czy człowiek, czy fan teatru to zauważa? Nie jest to ważne. Całość odczuć jest ważna. Ja myślę, że musimy dzisiaj zakończyć, bo wydaje mi się, że wtedy, kiedy państwo nas słuchają, audycja już nieuchronnie zmierza do końca. Musimy jeszcze wspomnieć, że pierwszy raz w naszym teatrze gości Kamila Klimczak z Piwnicy pod Baranami jest swoim programem Złote Jeruzalem, pieśni żydowskie. No i przyjeżdżają przyjaciele z Czech, zespół Mama Leur. To jest taki koncert z okazji naszego 25. lata teatralnego, koncert za 25 zł. Czwartek 2 sierpnia. To jest taki prezent dla naszych miłych widzów. Jeszcze nie półmetrem minęło. Tak, 9 tygodni razem tego lata w Sopocie. I jest pogoda i jest atmosfera. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy. Adam Żuchowski i Andrzej Hibner-Ochodlo. Paszka, dobranoc. Pa. Najbardziej lubię takie określenie. Ja tu jeszcze powrócę. Magazyn bardzo kulturalny. Powrócę tu. Takie przynajmniej są plany. Tu, to znaczy nad Zatokę, a precyzyjnie do Gdańska. Do usłyszenia więc, mam nadzieję, już w Trójce pod Księżycem z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w noc poprzedzającą, który 22. Festiwal Szekspirowski.